وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تمہیں پاک کیا، اور سارے جہان کی عورتوں کے مقابلے میں تمہیں چن لیا. دوبارہ آل عمران کے فضائل کا بیان ہو رہا ہے. فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے ان کی کثرت عبادت اور زہد فی الدنیا کی وجہ سے اپنی محبت و قربت کی چادر ان پر ڈال دی ہے اور انہیں برتری اور فوقیت دے دی ہے. صحیحین میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ دنیا کی سب سے بہتر عورت مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد تھیں. اور حاکم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، اور اس پر حدیث صحیح کا حکم لگایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی سب سے افضل عورت خدیجہ، فاطمہ، مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ تھیں. علامہ البانی نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے. اور صحیحین میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سے لوگ کامل ہوئے اور عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل بنی. اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسی ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر.